rastepnjenje. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Kada se nebo rascijepi i kada zvijezde popadaju i kada se mora jedna udruga uliju i kada se grobovi ispreturaju, svako će saznati šta je pripremio, a šta je propustio. O čovječe, zašto da te obmanjuje to što je gospodar tvoj plemenit, koji te je stvorio, pa učinio da si skladan i da si uspravan, i kakav je htio lik ti dao? A ne valja tako. Vi u sudnji dan ne vjerujete, a nad vama bdiju čuvari, kod nas cijenjeni pisari koji znaju ono što radite. Čestiti će sigurno u džennet, a griješnici će sigurno u džehennem. Na sudnjem danu u njemu će gorjeti i više iz njega neće izvedeni biti. A znaš li ti šta je sudnji dan? I još jednom, znaš li ti šta je sudnji dan? Dan kada niko nikome neće moći nimalo pomoći, toga dana će vlast jedino Allah imati.